episkopatas. Pirma, trejopa apaštalų gale turėjo pasilikti bažnyčioje. Kaip ir Švento Petro pirmumas primatas, taip ir visiems apaštalams bendra trejopa gale mokyti, pašvesti ir valdyti, pagal viešpaties Jėzaus nustatymą turėjo pasilikti bažnyčioje iki pasaulio pabaigos. Tai yra turėjo pereiti apaštalų įpėdiniams. Juk siūsdamas apaštalus į pasaulį darbuotis, viešpats Jėzus jiems tarė: štai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. O su pačiais apaštalais jis jokių būdų negalėjo iki tol būti, nes nei vienam iš jų jis nesuteikė nemirtingumo dovanos. Aišku, kad čia jis turėjo galvoje jų įpėdinius, kokių tik bus iki pasaulio pabaigos. Antra, apaštalų įpėdiniai vyskupai. Apaštalų įpėdiniai yra teisėtai pašventinti ir vienybėje su popiežiumi esantys vyskupai. Kas nėra vienybėje su visos bažnyčios galva, tas jokių būdų negali būti apaštalų įpėdinis. Nes a. Kas yra atsiskyręs nuo bažnyčios galvos, tas negali būti jos kūno narys. B. Visas galės apaštalams ir jų įpėdiniams viešpats Jėzus suteikė tik drauge su tuo, kuriam savo bažnyčioje davė aukščiausią galę ir valdžią. Todėl šventasis Ambraziejus sako: kur Petras, tai yra popiežius, ten ir bažnyčia. Šventas Jeronimas rašė popiežiui šventajam Damazui: aš laikausi Petro sostu, nes žinau, kad ant šios uolos yra pastatyta Kristaus bažnyčia. Tarp apaštalų ir vyskupų yra toks skirtumas, kad a. apaštalai buvo betarpiškai paties Kristaus siūsti, b. kaip veiklos dirba jiems buvo paskirtas visas pasaulis, c. kiekvienas turėjo neklystamumo dovaną. Trečia, vyskupų valdžia iš Dievo. Vyskupų valdžia eina iš paties Dievo. Tai aiškiai rodo šie viešpaties Jėzaus žodžiai, kuriuos jis ištarė visiems apaštalams, drauge ir šventajam Petrui: kas jūsų klauso, tas manęs klauso, kas jūs niekina, mane niekina. Iš tikrųjų, sakau jums, ką surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš siunčiu. Kam atleisite nuodėmes, tam jos atleistos, ir kam sulaikysite sulaikytos. Tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, ir mokydami juos laikyti visą, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir todėl ir kalbėjo Šventas Paulius Efezo apylinkės vyskupams: žiūrėkite patį savęs ir viso būrio, kuriam dvasia pastatė jūs vyskupais valdyti Dievo bažnyčią, kurią jis yra įgyjęs savo krauju. Vykdydami savo valdžią, vyskupai, kaip jau minėta, priklauso nuo popiežiaus. Tačiau tas priklausomumas nepanaikina jų valdžios, bet tik duoda jai paspirtį ir apsaugą. Neveltui popiežius šventasis Grigalius didysis sako: manęs gerbimas yra visos bažnyčios gerbimas. Manęs gerbimas stipri mano brolių vyskupų jėga, nes tik tada mane tinkamai gerbiama, kai ne vienam atskiram vyskupui neatsakoma deramos pagarbos. Ketvirta, vyskupų dalyvavimas bažnyčios valdyme. Vyskupai dalyvauja bažnyčios valdyme a. kai kiekvienas iš jų valdo popiežiaus jam paskirtą bažnyčios dalį, vyskupiją, arkivyskupiją, patriarchatą. B. Kai kartkartėmis susirenka aptarti bendrų bažnyčios reikalų ir priimti su bažnyčia susijusių sprendimų. Vyskupų susirinkimai vadinami sinodais iš graikų kalbos arba konsiliumais iš lotynų kalbos. Abu šie žodžiai reiškia susirinkimą, susiėjimą. Sinodai būna dieceziniai, provinciniai, tautiniai ir visuotiniai, pagal tai, kas juose dalyvauja. Jei dalyvauja tik vienos vyskupijos valdytojas su kunigų atstovais, sinodas yra diecezinis. Jei visos bažnytinės provincijos, vyskupai provincinis. Jei ištisos tautos, tautinis. Jei visos bažnyčios, visuotinis. Visų šių sinodų arba susirinkimų nutarimai turi būti popiežiaus patvirtinti. Visuotinius bažnyčios susirinkimus gali sušaukti tik popiežiai ir jiems arba patys, arba per savo įgaliotinius vadovauti. Jie šaukiami dėl ypač svarbių su visa bažnyčia susijusių reikalų. Iki šiol jų buvo 20. Nikėjus pirmasis 525 metais, Konstantinopolio pirmasis 381 metais, Efezo 431, Chalkedono 451, Konstantinopolio antrasis 533, Konstantinopolio trečiasis 680, Nikėjos antrasis 787, Konstantinopolio ketvirtasis 869, Laterano Romoje pirmasis 1123, Laterano antrasis 1139, Laterano trečiasis 1179, Laterano ketvirtasis 1215, Liono pirmasis 1245, Liono antrasis 1274, Vienos Prancūzijoje 1311, Konstancos 1414 iki 18, Bazilio Florencijos 1439, Laterano 5 1511-17, Tridento 1545-63, Vatikano Romoje 1869-70 metais. 5. Vyskupų padėjėjai – kunigai. Vyskupai patys vieni neįstengia suteikti visų dvasinių paslaugų jų valdžioje esantiems tikintiesiems. Todėl reikia, kad jiems kas nors padėtų. Tai daro kunigai, kuriems vyskupai savo vyskupijoje paveda įvairias pareigas. Daugiausia kunigų dirba parapijose kaip klebonai ar jų padėjėjai vikarai. Kiti darbuotojai mokyklose kaip kapelionai ir taip toliau. 6. Kunigai pavaldus vyskupams. Kunigai savo pareigas gali eiti tik tada, kai juos siunčia bei įgalioja jų vyskupai. Anaip tol netikintieji suteikia kunigams gali ir teisę atlikinėti įvairias dvasines paslaugas, bet tik Dievas per jų vyskupus. Visi kunigai, kurie yra reikiamai vyskupų išventinti bei pasiūsti atlikinėti dvasines paslaugas, gali apie save teisingai tarti draugę su šventuoju Pauliumi. Mes einame pasiuntinių pareigas Kristaus vietoje, lyg kad Dievas ragintų per mus. Jiems taip pat galima pritaikyti ir šiuos viešpaties Jėzaus žodžius. Kas jūsų klauso, tas manęs klauso, kas jūs niekina, mane niekina.